ñaanal yàlla nangu seen yëngatu te gërëm ko. Mu ne te di leen ñaanal yàlla nangu seen yëngatu te gërëm ko. Kaddu yi nag lañ daan wax rek lañu feddali. Mu ne kaddu yi nag lañ daan wax rek lañuy feddali. Bëgguñu dara neen. Mu ne bëgguñu dara neen. Ci wax yi. Ci wax yi. Mbaa jëf yi. Mbaa jëf yi. Dañ bëgg lépp di ngëneel. Mu ne dañ bëgg lépp di ngëneel. Dañ bëgg lépp di njëriñ. Mu ne dañ bëgg lépp di njëriñ. Addina ak alaxira. Addina ak alaxira. Loolu mooy li ñu tax a jóg. Mu ne loolu mooy li ñu tax a jóg. Kon nag nañ ko fas ci xol yi. Mu ne kon nag loolu nañ ko fas ci xol yi. Fas yéene jëfee ko. Fas yéene jëfee ko. Nañ daan wax cant. Mu ne dañ daan wax cant. Sant rek la. Sant rek la. Kon lépp luy naqari ci xol. Mu ne lépp luy naqari ci xol. Mbaa mu ñu métti. Mbaa mu cay métti. Ci wax ak jëf. Ci wax ak jëf. Ñu moytu ko baax. Ñu moytu ko bu baax. Lépp lu xam ne lu neex la ci xol. Mu ne lépp lu neex ci xol. Te muy dëgg. Te muy dëgg. Ci wax ak jëf. Ci wax ak jëf. Fas yéene taxaw ca loolu. Ñu fas yéene taxaw ca loolu. Ci li koy jëfee. Mu ne ci. Li feeñ ak li. Li feeñ ak li nu. Ñu yëg ne ci liggéeyal yàlla lañu nekk. Mu ne ñu yëg ne ci liggéeyal yàlla lañ nekk. Liggéeyal yàlla mooy lii ngeen nekk. Mu ne liggéeyal yàlla mooy lii ngeen nekk. Loolu nag ku ca nekk. Mu ne loolee nag ku ca nekk. War nga sant yàlla. War ngaa sant yàlla. ndax yaa ngi feet bopp pour nekk ci leneen. Mu ne yaa ngi feet koo xam ne mu ngi ci leneen. te fonk ko lool. te fonk ko lool. sonn ca lool. sonn ca lool. te àdduna rek a tax. te àdduna rek a tax. kon nag yow mi ne ci yàlla. mu ne kon yow mi ne ca yàlla. soo waxee muy moom. soo waxee muy moom. soo jëfee muy moom. soo jëfee muy moom. te mu wër na ne yàlla yi kese la. te mu wër na ne yàlla yi kese la. loolee war nga ko fonk itam. mu ne loolu war nga ko fonk itam. fas yéene sax ca nag. mu ne fu ko su koy defee ñu sax ca. te fas yéene dund gi jeexal ko ci loolu. te fas yéene suñu dund gi ñu jeexal ko ci. loolu mooy li ñu leen di dénk baax. mu ne loolu mooy li ñu leen di dénk. te xam ne yoon wi ni ñu ko bëggee. te xam ne yoon wi ni ñu ko bëggee. kenn ku nekk damay wax ne. kenn ku ci ne dafay wax ne. say mbir lépp. say mbir lépp. àdduna ak àllaaxira. àdduna ak àllaaxira. mu ngi ci sa loxo rek. mu ngi ci sa loxo rek. foo bëgg mu àgg. foo bëgg mu àgg. noo bëgg mu mel. noo bëgg mu mel. mu ngi ci sa loxo rek. mu ngi ci sa loxo rek. boo ko jëfee rek xam. mu ne boo ko jëfee rek xam ko. kenn ku ne daal. mu ne kenn ku ci nekk. waxtu wu ne. waxtu wu ne. day baax ngay seet sa pas-pas. day baax ngay seet sa pas-pas. di seet sa jëf. di seet sa jëf. lu ci ne nga di ko contrôler. lu ci ne nga di ko contrôler. ndax nii la wala du nii. ndax nii la wala du nii. ndax yokk na wala yokku. ndax yokk na wala yokkuwul. soo ko defee rek incha allah. mu ne soo ko defee rek incha allah. ala kulli hal da nga yokk. ala kulli hal da nga yokk. la Mame Thiara Fall waxoon ne. ne la Mame Thiara Fall waxoon ne. ku dolli ñu dolli la. ku dolli ñu dolli la. ku yokku yokku. ku yokku yokku. loolu nekkoon kenn ku ne mu ngi ci yow. mu ne kon loolu kenn ku ci ne mu ngi ci yow. damay wax ne. mu ne dafay wax ne. yoon wii ñu aw. yoon wii ñu aw. yoonu dëgg la. yoonu dëgg la. moo tax ñu tudd ko xaqiqa. mu ne moo tax ñu tuddee ko xaqiqa. waxtu wum la wóoree ne. mu ne waxtu wum la wóoree ne. sa pas-pas sa xol. ci sa pas-pas sa xol. ak sa yéene. ak sa yéene. ak sa jëf. ak sa jëf. lépp tegu na ci dëgg. mu ne lépp tegu na ci dëgg. loo ci wéet wéet wéet. mu ne loo ci wéet wéet wéet. xel ak yaay mujjee mbir ma rek. xel ak yaay mujjee mbir ma rek. loo sonn sonn sonn. mu ne loo sonn sonn sonn. xel ak yaay mujjee mbir ma rek. xel ak yaay mujjee mbir ma rek. dëgg daal mooy li sax. mu ne dëgg mooy li sax. mooy li jëm kaw. mooy li jëm kaw. mooy li jëriñ. mooy li jëriñ. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. lu waay mën a nekk nag. mu ne lu waay mën a ne. te la nga fas du dëgg. te la nga fas du dëgg. la nga yéene du dëgg. la nga yéene du dëgg. mbir ma lu mu rëy rëy. mbir ma lu mu rëy rëy. lu mu rafet lu mu rafet rafet. du mujj fen. du mujj fen. dëgg rek kay mujj. dëgg rek kay mujj. li ñu leen jox mooy dëgg. mu ne li ñu leen jox mooy dëgg. mooy laa ilaha. mooy laa ilaha illallah. mooy tawxid ilahiyya. mooy tawxid ilahiyya. loolu ku ne xam nga ne. mais loolu ku ne xam nga ne. ku ko dëggal sa xol nag. ku ko dëggal sa xol. te jëfee ko rek. te jëfee ko. dana la wan ne moom rek. dana la wan ne moom rek kay dëgg. kon nag ñu ngi leen di ñaanal. mu ne kon ñu ngi leen di ñaanal. seen bisu yàlla yokku ko. seen bisu yàlla yokku ko. te yàlla saxal ko. te yàlla saxal ko. yàlla barkeel ko. yàlla barkeel ko. waaw loolu ñu ngi leen ko ñaanal. ñu ne loolu ñu ngi leen ko ñaanal bu baax. waaw tey bëri na de. cant gi ñu doon woote tey bëri na. waaye gii de mën nañu wax ne. mu ne gii de mën nañu wax ne. bu ci jiitu wu di. bu ci jiitu yi di. bokkul ci def ginnaaw. bokkul ci def ginnaaw. waaw ci njëkk la bokk. mu ne yii ci cant yi njëkk la. te teewaayu Cheikh Moussa. te teewaayu Cheikh Moussa. ci jamono. te jamono. kon nag loolee. mu ne kon loolee. mel na ne tegu na ci lu dëgër a dëgër. mel na ne tegu na ci lu dëgër a dëgër. kon nag suñ góorgóorlu te fonk. kon suñ góorgóorlu te fonk. te yëkkati ko mu jëm kaw. yëkkati ko mu jëm kaw. ah dana gën a yaatu de. dana gën a yaatu de. ba ñëpp xam ne yéen a ne ci dëgg. ba ñëpp xam ne yéen a ne ci dëgg. ci zahir ak ci dëgg ba benn sikk newu ca moom. loolu benn sikk newu. suñ kanam la newu ci gannaaw. loolu ci suñ kanam la newu ci gannaaw. kon nag ngeen góorgóorlu baax. mu ne nañ góorgóorlu baax. yeesalaat pas-pas yi. yeesalaat pas-pas yi. yeesalaat itte yi baax. yeesalaat itte yi. boo gisee yaatal gi ñu soxla ko ci. mu ne boo gisee yaatal gi ñu soxla ko ci. dañuy xam ne yéen a ne ci dëgg. dañuy xam ne yéen a ne ci dëgg. dañuy xam ne yéen a yor njëriñ. dañuy xam ne yéen a yor njëriñ. tey ak xel la. tey ak xel la. kon loole dañ ko war a jëmmal. kon loolu dañ ko war a jëmmal. dañ ko war a wone. dañ ko war a wone. dañ ci war a woo ñëpp. dañ ci war a woo ñëpp. ndax képp koo ci woo. ndax képp koo ci woo. fekk la ca. doo am gàcce. am gatti ci zahir ak ci bat kon nak lolé du luñu neub kon lolé duñu du luñu neub bëgg talal jamono ko bëgg talal jamono won ko wa jamono won ko wa jamono ci wa jamono yépp won ko ci wa jamono ñu nek soxal nañu xamné liñu nek soxal nañu mënañ ko té ñëmé nañ ko té wolu nañ ko té wolu nañ ko té doolo nañ ko té doolo nañ ko won nañ ci ñëpp nak té wolu nañ ci ñëpp du tariixa dé mu né du tariixa dé la ilaha illallah mu né la ilaha illallah amul benn jëm juñ ko adressé amul benn jëm juñ ko adressé wala bo benn dëkk buñ ko adressé wala benn dëkk buñ ko adressé Moussa waxon nañu ñu Cheikh Moussa waxon nañu bu amone sante bu amone sante wahdahu la sharika wahdahu la sharika lahu laysa kon baat bobu len mu ne kon baat bobu len tan ci bir buri tan ci bir tijana nga ca qadira nga ca laye nga ca ku gem yalla rek yang ci bir baat laye baat bobu lañu wote mu ne baat bobu lañu wote motax kon du parti mu ne motax du parti du aw waso waye ñepp lañu wo ne ko seigne touba waxe ne ko seigne touba waxe kon nak ngeen gorgolu baax kon ngeen gorgolu baax fa jeumal wote bobu len fa seen jeumal wote yaatal wote bobu len yaatal wote bobu len takkayu nak fa seen nek soldat yalla fa seen nek soldat yalla suba ak ngone suba ak ngone guddi ak becc guddi ak becc sen wax ak sen jox sen wax ak sen di dal ci lañ jeriñ nak leeli di ci la jeriñ ne teyal liñ bëgg lu ne ne liñ bëgg lu ne moy luy jeriñ te moy luy jeriñ taxay ci li rek buñ taxay ci li rek dañ ko am dañ ko am ala kulli hal ala kulli hal barkal jeñu jox kon jeer ngeen jëf ay jàng ngi def ñaan kon ni sala loxay